Зычныя «дз», «ц». Пры вымаўленні звонкай афрыкаты «дз» рот раскрыты адвольна. Пярэдняя частка языка прыціскаецца да верхніх пярэдніх зубоў і адштурхоўваецца ад іх. Выдыхнутае паветра шумам вырываецца ў шчыліну паміж зубамі. Пры вымаўленні глухой афрыкаты «ц» становішча частак моўнага апарата такое ж, як і пры вымаўленні афрыкаты «дз», толькі ўтвараецца «ц» без удзелу голасу. Вымаўленне звонкай мяккай афрыкаты «дз» як «дз» будзе парушэннем нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. «Дзве», «дзверы», «дзея», «дзевачка», «дзеванька», «дзед», «дзетка», «дзедзіч», «дзе-небудзь», «дзе-нідзе», «дзесьці», «дзесяць». Звонкая афрыката «дз», «дз» на канцы слова аглушаецца і вымаўляецца як «ц», «ч». Ксёндз, непагадзь, мядзведзь, сядзь ды едзь. У словах, дзе зычны «д» з'яўляецца часткай прыстаўкі, а «з» гукам кораня, трэба вымаўляць два асобныя зычныя, а не афрыкату «дз». Адзавіся, падзямелле, адзваніць, надзем'е, падзолісты, падзорная труба, адзычыць. Звонкая мяккая афрыката «дзе» перад глухімі зычнымі вымаўляецца як «ч». Не косіць фецька, бо ў торбе рэцька. Цвёрдая звонкая афрыката «дз» сустракаецца толькі ў асобных словах, у іншамоўных геаграфічных назвах і прозвішчах. Дзынкаць, дзвынкаць, дзвынкнуць, дзылінканне, дзылінкнуць, дзылінкаць, дзын-дзын, дзот, дзындра, вандзэлак, пэндзэль, нэндза, завэцгаць, дзаўджыкаў, гудзонаў заліў і іншых. Афрыката «ц» перад мяккім зычным «л» вымаўляецца мякка. Чацвяртак, збуцвелы, пазнацвет, зацвярделы, цвіркун, чацвер, цвінтар, цвярозы. Глухая афрыката «ц», «ч» перад звонкімі зычнымі «г», «б», «б» вымаўляецца як «дз», «дз». Малацьба, жаніцьба, барацьба, клядьба, барацьбіт, спецгрупа, хвароба Альцгеймера. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце, затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Сац, цец, ціц, цоц, цуц, цыц, ац, эц, іц, оц, уц, іц, ца, це, ці, цо, цу, ці, цацац, цецец, ціціц, цоцоц, цуцуц, цыцыц, єць, йоць, ють, яць, те, тё, тю, тя, дзе, дзё, дзю, дзя, чедзе, чёдзё, чудзю, чадзя, дзеча, дзёчё, дзючу, дзяча, чедзе, чёдзё, чудзю, чадзя, дзеча, дзёчё, дзючу, дзяча, чеча-чеча-чеча, чё-чё-чё-чё-чё, чу-чу-чу-чу-чу-чу, ча-ча-ча-ча-ча, дзе-дзе-дзе-дзе-дзе, дзё-дзё-дзё-дзё-дзё, дзю-дзю-дзю-дзю-дзю, дзя-дзя-дзя-дзя-дзя. тя-тя-тя-тя, дяття, тя-тя-тя-тя, дяття, тю-тю-тю-тю, дюттю, тя-тя-тя-тя, дяття. Дя-дя-дя-дя, тя-дя, дю-дю-дю-дю, тю-дю, дю-дю-дю-дю, тю-дю, дя-дя-дя-дя, тя-дя. Хай медведь куделю продеть, а мы будем з людьми сядеть. Пытае марац: ці тёпла ў палец? Пабудзе ў вадзе, а не мокры нідзе. Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы. Зямелька маці наша і корміць, і поіць, і адзявае. Адзін жыве, як хочацца, другі, як прыйдзецца. Як пра цябе чуюць, так пра цябе і мяркуюць. Дзятлы дзюбамі дзяўбуць дрэва. Дзяўблі, дзяўблі, дзяўблі, дзяўблі, ды так дупло і выдзяўблі. Як папу даецца, дык і пападдзя смяецца. Сядзіць ды на неба глядзіць, туды цень, сюды цень, абы прайшоў дзень. Ці табе заяц, а мне баран? Ці мне баран, а табе заяц? То так і выходзіць: мне баран, а табе ўсё-такі заяц. Будь што будзе, будзеш толькі тое, што будзе. Хвасць хлеба не дасць. Дзяды і дзядзькі на дзядзінцы дзялілі дзялянкі. Цецярук, цецярук, дзе твая цецера? Мая цецера цецеранняткам цеста месіць. Хоць мядзведзяў не вадзілі, ды за імі хадзілі. Пусці свінню пагрэцца, той самому не будзе дзе дзецца. Да арла паляцела цецера, і папала цяцера арлу на вечару. Мусіць, у сераду нарадзілася, што да ўсяго згадзілася. Цянькі зводзяць дзянькі, калі седзень седзьма сядзіць. Дзе маці нарадзіла, там і радзіма. Бацькі быць вернымі нам радзілі, бацькам радзіме мы не здрадзілі. Пайшла Гандзя жыта жаць, ды забыла Гандзя серп узяць. Каб на дзятла не страляц, быў бы дзяцел маладзец. Лепей сядзьма на калодзе, пагаворым аб прыгодзе. З верша Эдзі Агняцвет. На градзе ў лебядзе лебядзёначак гудзе, малы лебядзёначак, кагадзе з пялёначак. З верша Рыгора Барадуліна. Бубніла нудзіла, бубнела, хадзіла, пакуль кракадзіла з далёкага ніла не разбудзіла. З верша Васіля Зуёнка. Дзе я слоў? Дзе я слова? Падзея, надзея, і душа маладзее, і голас цвярдзее. З верша Васіля Віткі. Лепш не кратай, лепш не руш, мой дзіравы капялюш. Падабаецца? На дзень, але толькі не на дзень. Раз на дзень, два раз дзень. Куды хочаш, туды дзень. Загадка. Хто безгучна мякка ходзіць? Хто без рук павейкі зводзіць? Не відаць яго нідзе, а на ложак спаць кладзе? З верша Рыгора Барадуліна. Па суседству дзядзька чорны прадаваў старыя жорны. З верша Хведара Жычкі. У чацвер чацвёрты дзень у грыбы хадзіў алень. З версетаў Алеся Разанова. Дзічка, дзічка, чаму ты не груша, Вось і піла ўжо зубіцца на цябе, і вострыцца ўжо сякера. Але хіба ведае дзічка, чаму яна дзічка? А хіба ведаюць людзі, чаму яны людзі? Нешта пагасла ў свеце, нешта замоўкла, нешта асірацела. Не ўсё, што расце, расце для яды, і ўсё, што расце, расце адною ядою. Прыходзіць з мінуўшчыны на апусцелае месца сівы дзядуля. З будучыні выбліскуе ў нашы вочы пажар. Пад вечар запаліцца ў печ і загаворыць апошні раз з намі дзічка на самай відушчай мове, на мове агню. З верша «Эдзе агняцвет». Я знайшла паблізу пня дзіўны корань буры, ну якраз медзведзяня з мордачкай панурай. З верша Казіміра Камейшы. Фарбы я ўзяла, вадзічку, і малюю я сястрычку. Бегаў пэндзлік мой, стараўся, ты медзведзік атрымаўся. З верша Валентіны Коўтун. Цвіркунок, цвіркунок, што ты робіш, мой кумок? Ночку сустракаю і на скрыпцы граю. З верша Анатоля Грачанікава. На памылках ці трэба вучыцца? Імі трэба, як зеллем, лячыцца ад зласлівасці, ганарлівасці, ад халуйства і ад ліслівасці. А калі хвароба не паддаецца, значыць, сэрца в халастую б'ецца. З верша Наталлі Арсеньевай. Дзе не глянеш, вясна, ды якая, не саступіш, папхне, перакіне, марны скверык раскінуўся гаем, неба латка безмежжам сінім. Песціць сэрца і худыя вазоны, і брукі ў белі паперкавай лускі, і ўсё чыста. Бо вецер з гудзона сёння нейкі зусім беларускі. З верша Евгеніі Янішчыц. Добры дзень, ліст вясковага спакою, уяўнага, як люстра ціхіх вод. Калі ж душа зліваецца з ракою, няма тады падманнага спакою, ёсць тихих думок вольный ход. Тому и жить мне тут завсёды, любить твой дух настойно смоляны, покуль бруятся безовые воды и як стагодди родной природы стоять на вечной варте валуны. З версетов Олеся Разанова. Едем на возе с хведаром бородатым по давней лясной дорозе. Оповядая хведарка бородаты, як шмат тут чаго за веки отбылося, як люди людьми пераймаліся, як люди людьми рабаваліся, як забиваліся люди людьми. Я ведаю, кажа ён, толькі трохі, ды ўсё, што тут было, да самых апошніх драбніц, адкрыецца на судзе, на тым самым страшным судзе, дзе ўзважвацца будуць людскія душы. Просяцца ў нас, каб падвезлі, каго даганяем, дзядзькі, дзяцюкі, маладзіцы, падлеткі, жанкі, старыя, і мы іх бяром. Бо ўсе, хто не ёсць на гэтай дарозе, ужо не староннія нам, не чужыя, ужо нейкім чынам свае. Цесна пасеўшы, усім хаўрусам едзем па даўняй лясной, па людскай дорозе. Едем на страшный суд. З верша Янкі Сіпакова. Кажуть, было гэта даўным-даўно. Адсюль не видно. Было недалёка недзе. Хадзіў мядзведнік з мядзведзем. Па гарадах і вёсках яны хадзілі, абняўшыся, быццам бы роўныя. Дарослых смяшылі, дзяцей весялілі, гэтыя артысты вандроўныя. А мядзведзь быў артыст няпросты. Прыгожы, высокі ростам, пачне паказваць, як п'яныя ходзяць. Усе маўчаць у здзіўленні, не разумеюць, выходзіць, сэнсу яго прадстаўлення. А калі ён у прысядку пойдзе пры ўсім лясным народзе, пачне махаць над галавою лісцінай, нібы хусцінай, усе рагочуць, аж слёзы ім засцілаюць вочы. Што з ім такое? Чаго ён хоча? З верша Алега Лойкі. Я ўваходжу штодня у вагонь, там, дзе ў хцівую цемру далонь, хтось камусьці пярэдадзень дзень 30 срэбранікаў кладзе. Я ўваходжу штодня ў касцёр, там, дзе холад, дзе голад і мор, слёзы, горыч зямная дакор, шлють літанні надзеі. Дозор. С пунктиров Олеся Разанова. Люди глядят у будучиню. Минулое на людей. Есть лепшие за меня, есть горшие. Але сам я не лепший, не горший, один. Углядьтеся, чалавек моўчкі кажа людзям. Каб зразумець сябе, думка дзеліцца на дзве часткі. Адна становіцца паляўнічым, другая ўцекачом. І спасцігаецца, калі гіне. З верша Евгенія Янішчыц. Шукаць карэньчыкі роднасці сваёй. А тут лясы, подзолістая глеба, а тут каторы дзень ілье пралой, як Дастаеўскі схмарылася неба. Язычнікаў куточак? Не, музык. Вось Паляшук узяў скразную ноту, струна душы, падобная на ўскрык, перажагнала радасці гаркоту. І ў гэтай дзіўнай грознай цішыні, дзе сад здзічэў, дзе звялі пералескі, як струны, перабраўшы ночы і дні, я вас не раз успомню, Дастаеўскі. З верша Янкі Сіпакова. Зноў цішыня, і ў ёй зусім выразна мы чуем, як усюды на планеце спяшаюцца пясочныя гадзіннікі, перасыпаецца бязлітасна пясок. Ну, дзе ты, сонца? Вось штосьці дзынкнула? Нарэшце, гэта промень завёў сланечнік. Сонечны гадзіннік. З паэмы Міколы Гусоўскага. Звер здабываўся па-рознаму. Лепшай здабычай тую лічылі, якую жыўцом дастаўлялі, поцягам ці на плячах, на дзядзінец у лагер. Высач, злаві, прывядзі, не скалечыўшы зубра. Гэта ўжо мужнасць і доблесць і нават геройства. Ну і, вядома, была ўзнагарода адважным. А з маладушных маглі і спагнаць безумоўна. Мабыць, з тых часовы выраз ад знака па знаку, Стаў абыдзённы між воінаў княжацкай раці. Трапіў знак, называлі значонкам, а схібіў, прозвішча хіба насіў за памылкі і промах. Самай высокай адзнакай таго адзначалі, хто, шыбануўшы кап'ё або дроцік, смяротна раніў жывёліну. Драпіну бойцы не лічаць.